Зранку на другі дзень пасля размовы з рэдактарам Лабановіч надумаўся зайсці да яго і да братоў Ліскоўскіх. Усе яны былі нежанатыя, ці, як тады казалі, кавалеры, і жылі на адной кватэры. Ранні прыход незнаёмага і нечаканага госця здзівіў Стафана Ліскоўскага. З усіх трох кватарантаў ён устаў раней, прысеў за пісьмовы стол. На нясмелы стук у дзверы Стафан падышоў і спытаў: «Хто там?» Лабановіч, як умеў, растлумачыў, хто ён такі, чаго прыйшоў. Дзверы расчыніліся. На парозе стаяў самы сапраўдны рэдактар беларускай газеты. Малады, невысокі чалавек, з белым, даволі прыгожым тварам, з цёмна-шэрымі вачамі. Ён паціснуў руку Лабановічу і з прыемнай усмешкаю павёў яго ў кабінет. «Ну, сядайце, калі ласка», — Стафан паказаў на крэсла, а сам сеў за стол. На стале было некалькі нумароў газеты, рукапісы, розныя артыкулы і карэспандэнцыя. Стафан апрацоўваў іх да чарговага нумара газеты. Сярод гэтых рукапісаў ляжала і карэспандэнцыя Марціна Зарэчкі, папраўленая ўчора Лабановічам. На стале быў поўны парадак. Рукапісы і газеты акуратна пакладзены, кожная рэч на сваім месцы. Лабановіч кінуў вокам кабінет. Ні ў якае параўнанне не ішоў ён з катухом у рэдакцыі, дзе асталяваўся Лабановіч і дзе стаяла яго карыта. Параю дзвярэй кабінет быў злучаны з другімі пакоямі кватэры. Стафан Ліскоўскі узяў са стала Марціна Зарэчкі, лагодна кіўнуў галавою налева і направа, як бы кладучы гэтым пачатак гутаркі. «Зусім згоден з вашымі папраўкамі», — сказаў ён Лабановіч. «Вельмі рады чуць гэта», — азваўся абнадзеяны Лабановіч. «А як вам падаецца газета наша?» — запытаў Стафан. «Пра мяне і гаварыць няма чаго. Люблю яе. Люблю ўжо таму, што гэта першая беларуская газета. А самае важнае тое, што яе ахвотна чытаюць простыя людзі, для якіх яна прызначаецца». Такі адказ Лабановіча выклікаў новую усмешку на губах Стафана. «Вельмі, вельмі прыемна чуць гэта, і асабліва ад вас», — прамовіў Стафан. У яго тоне Лабановічу пачулася нотка фальшу. Але ён змаўчаў. У гэты час дзверы, што былі насупраць, павольна адчыніліся, і адтуль выйшаў Ясь Ліскоўскі. Лабановіч паспеў убачыць на сцяне пакойчыка некалькі старасвецкіх шабель і пісталетаў, але ўсё гэта толькі мільганулася ў вачах, бо дзверы зараз жа зачыніліся. Ясь Ліскоўскі быў зусім не падобен да брата і на цэлую галаву вышэйшы за яго. На ясевым твары ўвесь час блукала ўсмешка, часамі дужа салодкая, ліслівая, а часамі хітрая і няшчырая. «Пазнаёмся. Новы супрацоўнік нашай газеты таленавіты», — прадставіў Стафан Лабановіча. Усмешка на ясевым твары расплылася яшчэ шырэй і прыемней. «Дужа-дужа рады бачыць вас у нашым асяроддзі», — салодка прамовіў Ясь. «Фактычна, ай, ды я ж знаёмы з вамі, праўда, завочна. Ведаеце, прафесія мая – вандроўніцтва. Я вандрую з аднаго кутка Беларусі ў другі, прыглядаюся да ўсяго, прыслухоўваюся, аб чым гамоняць людзі. Адным словам, шукаю ўсяго таго, што складае асаблівасць беларусаў. І аб вас я таксама шмат чаго чуў, разумеецца, добрага. О, я зараз вельмі рады, што бачу вас перад сабою». Лабановіч маўчаў, слухаў гэтага дыпламата і спрытнага чалавека. А Ясь казаў далей: «Расце наша беларуская грамада, шырыцца. Так і збіраецца вакол нашай газеты гурт свядомых беларусаў. Хутка мы аб'яднаемся нашы лепшыя сілы, гаварыў я з захапленнем. На губах з'яўлялася папераменна то салодкая, то хітрая ўсмешка. Якраз у самы разгар ясевага ўзнёслага красамоўства з другіх дзвярэй высунуўся Мікіта Александравіч, босы в адной толькі ніжняй каротенькай сароцы. Вся яго постаць нагадвала дзябёлую чыгунную тумбу. Нельга было без смеху глядзець на гэтую амаль зусім голую фігуру, пад носам у ласюка красаваліся навушнікі, канцы якіх былі завязаны на патыліцы. Такі ўрачысты выхад рэдактара абразіў эстэтычны густ Яся Ліскоўскага. Нічога не кажучы, ён шпарка выйшаў у свой пакой, зняў са сцяны адну са старасвецкіх шабель, не вымаючы клінка, пляснуў разоў пару ножнамі па рэдактарскаму заду. Рэдактар ніколечкі не пакрыўдзіўся і толькі сказаў: «Не паненкі ж тут сядзяць», павярнуўся і пайшоў у свой пакой. Там у яго былі гіры і штанга, і ён прыступіў да гімнастычных практыкаванняў, а потым заняўся туалетам. Браты ж Ліскоўскія гаварылі многа, з вялікай перакананасцю, гаварылі так, як бы толькі ў іх адчынены вочы на ўсе праявы жыцця. І ўсё малявалі яны ў ружовых колерах. Не абмінулі таксама і кракаўскага універсітэта, дзе вучыцца не адна толькі Элаіза Пашкевіч, тётка, але і шмат іншых беларусаў. Ім дапамагае беларуская грамада, беларускае зямляцтва. Лабановічу таксама не загароджана дарога ў кракаўскі універсітэт. «Вы ведаеце, шаноўны сябра Андрэй, не сунімаўся я з Ліскоўскі, культура ідзе да нас і далей на ўсход з захаду!» На апошнім слове ён зрабіў націск. «А як акрэсліць межы гэтага захаду?» – запытаў Лабановіч. Я з Ліскоўскі прабачліва усміхнуўся. «Які ж ты, браце, невук, калі ставіш такое пытанне?» «Захад – гэта Італія. З рымскім папам ці без папы?» – кінуў рэпліку невук Андрэй. Я з Ліскоўскі прапусціў яе міма вушэй, казаў далей: «Нямецчына, Францыя, калі хочаце, Польшча. Галоўным чынам культура захаду ішла і ідзе да нас праз Польшчу. Ды Польшчы цяпер як такой няма. І калі праз яе ішоў шляхецкі непазвалям і рэакцыйны каталіцызм, і калі гэта называць культурою, дык такую культуру сабаку пад хвост», – адрэзаў Лабановіч. «Мы гэта і не лічым за культуру», – уставіў слова Стафан. А я, трохі збянтэжаны, палажыў руку на плячо Лабановічу. «Вы, шаноўны сябра, не зусім разбіраецеся ў тым, што ідзе да нас з захаду. Не з азіяцкай жа Расіі ідзе культура. Адразу заўважаецца на вас уплыў рускай школы і русіфікатарства, і ў гэтым ваша памылка». «Вы мне даруйце, шаноўны дзядзька Ян», – лагодна заўважыў Лабановіч. «Вы валіце в адну кучу рускую школу і русіфікатарства. Русіфікатарства – гэта самаўладная царская нацыянальная палітыка. Не прызнаю яе, змагаюся супраць яе, як умею. А руская школа для мяне – гэта Пушкін, Белінскі, Грыбаедаў, Гоголь, Лермантаў, непаўторны Іван Андрэевіч Крылоў, якога я вельмі люблю. Вось мая руская школа». Браты Ліскоўскія яшчэ шмат гаварылі пра культуру захаду, гаварылі як палітыкі-дыпламаты. Выйшаў Лабановіч адтуль з неакрэсленым адчуваннем, з непрыведзенаю ў парадак мешанінай у галаве. У яго крыху адчыніліся вочы на ролю братоў ліскоўскіх. Мяжа, што разлучала іх з Лабановічам, засталася непяройдзенай. Адно, што было некаторою рэальнасцю, гэта запіска ад рэдактара Уласюка на імя інжынера Блока. Дайсці да яго Лабановіча ўдалося толькі ў другую палавіну дня, і ўпусцілі яго ў кабінет інжынера не адразу. Нарэшце ўсё ж такі ён пераступіў парог кабінета, у якім на мяккім шырокім крэсле велічна, як цар на троне, сядзеў інжынер Блок, уткнуўшыся ў паперы. Ён толькі лыпнуў вачамі на наведвальніка, нічога не сказаў, ды ізноў апусціў свой позірк у паперы. Лабановіч, пачціва пакланіўшыся, стаяў каля дзвярэй, чакаючы, калі Блок звернецца да яго, і разглядаў важнага інжынера. Гэта быў пажылы чалавек інтэлігентнага выгляду, спакойны і салідны. Рэдактар казаў, што Блок ліберал, кадэт па сваіх палітычных поглядах. Кабінет быў светлы, прасторны, багата абсталяваны. На сцяне вісеў партрэт міністра шляхоў зносін, але Блок, здавалася, касаваў яго сваёю персонаю, сваёй лысінаю на тры чвэрці галавы і пышнаю кароткаю, але шырокаю барадою, у якой прабіваліся срэбраныя ніці сівізны. Праз некалькі хвілін інжынер адарваўся ад папер, падняў галаву, зірнуў на Лабановіча такім поглядам, нібы ўзважваў яго ў сваіх мыслях. «Вы да мяне?» – спытаў Блок. «Так, гаспадзін інжынер, у мяне ёсць пісьмо да вас», – адказаў Лабановіч, падышоў бліжэй да стала і перадаў канверт, у якім ляжала запіска ад рэдактара. Блок прачытаў запіску і ўжо болей уважліва з зацікаўленасцю паглядзеў на Лабановіча. «На», – неакрэслена мдакнуў інжынер і яшчэ раз зірнуў на наведвальніка. «Сказаць такой падыходзячай для вас работы, знайсці мне, да, труднавата». Інжынер прымоўк, а Лабановіч усхвалявана чакаў выніку. «А ўрэшце, бадай што, сёе-тое магу вам запрапанаваць», – сказаў Блок. Ён расчыніў шуфляду ў стале, выняў адтуль жмут папер, перагарнуў некалькі аркушу, выбраў адну паперыну памерам з квадратны аршын і другую з накіданымі на скорую руку лічбінамі. «Вось, малады чалавек», – сказаў інжынер Блок, – «тут два аркушы, чарнавы і чысты. На чысты аркуш вы перанесяце папраўленыя лічбы. Это так, на першых часах. Перанесіце акуратна лічбы з чарнавога на чысты і тады прыходзь. Да таго часу, можа, знойдзецца для вас што-небудзь болей падыходзячае. Ну, усяго добрага». Інжынер Блок досыць дэмакратычна падаў руку Лабановічу. Выйшаў Лабановіч з сяміпавярховага дома кіраўніцтва чыгунак. Настрой у яго быў добры. Жыць на свеце можна і безработнаму выгнанніку агарку. У гэты ж вечар ён цвёрда пастанавіў напісаць вялікае пісьмо свайму другу Янку Тукалу. Уражанне ўжо так многа, што пісаць ёсць пра што. І напісаць можна вельмі цікава. З такімі думкамі ішоў Лабановіч у свой прытулак, дзе чакала яго вядомая карыта. Этую кватэру яна хрысціць, пішучы пісьмо да прыяцеля: «Вертэпам Венеры пахавальнай».